بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ratiba yetu kwa wakati huu wa baada ya isha wa kabla tarawih, tuna darsa katika mandhuma adhima ash-shahira al-ma'rufa lil-imam al-alim al-adib al-sha'ir الفقيه النبيه القاضي المؤرخ النحوي اللغوي الشافعي مذهبا المعري بلدا البكري نسبا الإمام ابن الوردي زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس. وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. katika wakati huu tutakuwa na darsa ya adab na raqaiq katika manzuma يا الشيخ العالي العلامة الأديب الشاعر الفقيه النحوي اللغوي الشيخ أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر الشهير بابن الوردي، معروف وجن له ابن الوردي. تكون منظمياك وأنا مزلي وقد كما عرة النعمان كم يسيتنا تسنى موجه لكو فريكي رحمه الله تعالى كما نبو إليز أهل العلم كما يفريكي تريه كمنا سابع موزي ونفنقوتات مواكا مية سابع أربعين نتسع تسع وأربعون وسبعمائة من الهجرة وسبب يا مراد يا طاعون كتك عمدي وحلب ألاكم وكشام وسبب يا مراد وشواني كتك أنا وشواني وشام. رحمة الله تعالى عليه وأنا هو كتك أنا وشواني وكبوة كتك أنا فنز والإمام ابن المرحل صدر الدين محمد بن عمر ابن المرحل كذلك كتك مشيخ زاكي في الفيلي الإمام المرداوي كونه صنع التبذفقي ونفهام الإمام المرداوي شهاب الدين أحمد بن محمد. كذلك كتك ونفنزي والإمام فخر الدين عثمان بن علي بن عثمان معروف وابن خطيب نا أمي زليش ونفوز وينج ورحمة الله تعالى عليه. لكن ميونغوني مهاو لشرف الدين أبو بكر بن عمر المعري نبن جنيه بن شمس الدين المزين العبدلي. نعم عندك كتاب فيني كتاب فقهي نفاني مبالمبالي لكن ميونغون ما كتاب فياك نهيكي كلي تتنغى زيد كنا شهيته لامية يا ابن الوردي. لكن فيها كتاب هيكي كنا جينا لكي ambacho katika baadhi ya vitabu kimetajwa hasa inaitwa nasihatul ikhwan, nasihatul ikhwan wa murshidul khullan, nasihatul ikhwan wa murshidatul ikhwan, yani nasaha kwa ndugu na wa murshidatul khullan, na muongozo chenye kuongoza vile vile marafiki. Kitabu hiki kina beti kama 80, lakini baadhi ya nusakh imedhibitiwa beti 75, na zina baadhi ya matamko yanatofautiana. Lakini kitabu tulichokuwa nacho uchapo ile tulikuwa nayo wengi, kuna beti kama 80 na tukizitazama kwa haraka haraka tukaweka katika mizani, tunaona mandhuma hii katika bahari inaitwa bahru ramal, katika zile buhuri 16 katika ilmu ya arudhi, hiyo katika bahri ya ramal ambayo ni fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun katika baharu ya ar-ramal. Tutakuwa tunasoma kidogo kidogo, tunasoma kidogo kidogo, ikiwezekana insha Allah tutachukua beti 5 wakati mwingine mpaka beti 6. Kutokana na ile maudhui ambayo tukamebebwa na hizo abiatu, tingine zile maudhui zinashikana kiasi cha beti 5 utakuta inazungumzia maudhui mmoja, na mara nyingine itatokea tutasoma beti 2 kutokana na upana wa maelezo. Lakini biidhnillahi alkarim tutaka tukikamilisha kitabu hiki. Bismillah. Hizi beti ni za kuhifadhi, tutasoma kidogo kidogo lakini kwa lengo la kuzihifadhi. Mwandishi al-muallif al-imam Abu Hafs Umar ibn al-Muzaffar ibn Umar al-Shahir ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala, ambaye tumesema amefariki mwaka 749 tarehe 17 Dhulhijja. Anatoa nasaha zake, anasema dhibitini tarjama, i'tazil dhikra al-aghani, jiepushe kuwataja wanawake wazuri. I'tazil dhikra al-aghani, hapa al-aghani min an-nisa, maana yake ni wale al-mustaghniyatu bihusnihinna wa jamalihinna an az-zina, ni wale wanawake wenye kujitosheleza kwa sababu ya uzuri wao, wanajitosheleza kuacha kujipamba, yani hata asipojipamba yeye bado ni mzuri. Sikuna uzuri wa dukani, sasa yeye hayuko hivyo, yeye ni mzuri hasa wa asili. Uzuri wa dukani ni yule wa mtu akajikwangua akaonekana mweupe, kumbe si mweupe, na makeup chungu nzima hapo, nusu saa, masaa mawili kwenye kioo, kitoka hapo mzuri ameremeta, kumbe hamna kitu, uzuri wa kununua. Sasa huyu ni katika mambo ya al-aghani, wal al-mustaghniyat bihusnihinna wa jamalihinna an az-zina, yani muradi wake yeye anachokusudia kwamba waepuke wanawake, yani epuka masala katika majlis watu kuanza kuzungumza habari za wanawake, mambo ya stories za wanawake. I'tazil, jiepushe dhikra al-aghani, kuwataja wanawake wazuri, walghazal, na kusema nao. Ghazal katika lugha ya Kiarabu ni maneno ya kimapenzi baina ya mwanamke na mwanamume. Ndio maana kuna shairi zito shairu al-ghazal, shairi za mapenzi. Kwa hiyo kadhalika jiepushe na al-ghazal, kalamu raqiqu lafdhan wa ma'na, ni maneno mepesi kwa lafdhi na maana, ambao hukusudiwa kuwapendeze kwa mwanamke kumpendezesha mwanamme, au mwanamme kumpendezesha mwanamke. Sasa jiepushe na hilo, tazil dhikra al-aghani wal-ghazal, jiepushe kuwataja wanawake wazuri na kusema nao. Waqul al-fasla, nasema haki kama ilivyokuja kwenye Qur'an, innahu laqawlun fasl, hiyo ni kauli ya haki. Kwa hiyo waqul al-fasl, sema haki. Wajanib man hazal, na muepuke mwenye kufanya mzaha. Yani wajitahidi katika mazungumzo useme maneno ya haki, usiseme isipokuwa haki. Kwa maana kadhalika ufuate haki katika kauli na vitendo, na ujiepushe na batil. Maneno haya yamechukuliwa kutoka kwenye aya, innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazl, hakika hiyo Qur'ani ni kauli ya haki na wala si mzaha. Kwa hiyo ubeti wa kwanza umekusanya mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza ni makatazo ya kutaghazzal na kujumuika katika mijumuiko ya watu wanaozungumzia habari za wanawake na kufanya ghazal, yani kuzungumza na wanawake. Huu ni upande wa kwanza. Na upande wa pili ni watu kuzungumza haki katika majalisi zao na katika mizunguko yao, na kuiepuka batil, kwa sababu haya yaliyotajwa yote ni fitna, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa, sikuacha baada yangu fitna yoyote ambayo inawadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Kwa maana ni fitna kubwa, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani, wa min ajlihi taqatala al-akhwani, na kwa ajili yake wamepigana, wameuana ndugu wawili katika watoto wa Adam. Kuna watoto wake waliuana kwa sababu ya mke, nitamuoa huyo na umuoe, nitamuoa mimi. Mwisho wake mmoja akamuua mwenzake, akamuua ndugu yake, baba mmoja mama mmoja wagombania mke, na kwa sababu hiyo wakatoa na roho. Kwa hiyo jiepushe na hilo, kwa sababu ni katika fitna ambazo zinawadhuru wanaume na zinawapotezea heshima zao na murua wao. Kwa hiyo msizungumze habari zao. Na katika majalisi ovu ni majalisi ambazo hutajwa furuj na matumbo, yaani kama mazungumzo yao watu wakizungumza, ima wanawake au kula, wanawake wakimaliza kula, yaani kula ndio tumbo, wanawake ndio furuj. Kwa mazungumzo yanakuwa katika majalisi hayo tu, watu wanazunguka hapo tu, na watu kuzungumza maneno ya upuuzi na kuacha maneno ya haki. Ubeti umefahamika? Kwa maana yake yatazil dhikra al-aghani, jiepushe kusema na wanawake wazuri au kutaka pia kusema wanawake warembo. Walghazal, jiepushe kuwataja wanawake warembo au wazuri. Walghazal, na kusema nao. Waqulil fasla, nasema maneno ya haki. Wajanib man hazal, na muepuke mwenye kufanya mzaha. Kikithirisha sana mzaha, yule unifanya mzaha na mwenye kukuadhiri siku moja, hasa kama akiwa hana akili sawa sawa. Sinini mwasoma kule kwenye fasihi mashuleni, yule atakuwa ni Shaban Robert, sio? Asema aje? Mjinga, eh? Asema mjinga, nisahau maneno yake, lakini ijapo azizi, eh? Mjinga msahau maneno yake, lakini kwa maana kwamba anamfananisha mtu mjinga ambaye utamfanya rafiki na ubinda wa mkeka. Ndio ubinda. Kwa maana kwamba iko siku atakuadhiri. Ule mkeka ulivyo, mkeka, unajua mkeka mafahamu. Ukiufunga kama ubinda. Ubinda mafahamu Kiswahili hicho. Yaani ukafunga kama vile nepi. Unachukua mkeka wako, mswala ule ukupitisha huku ukavaa ukashika. Eh? Utakuja kuvuka mbele za watu. Ni wa ubinda mkeka, amesema hivi. Kwa ni kama vile ubinda uliofungwa wa mkeka, ndio rafiki mjinga. Sasa wafanyane utani, iko siku atakuja kukuadhiri mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu ya mzaha. Nimesahau mimi, lakini nyinyi mnasoma maskuli mfahamu maneno haya. Alipotoka kwenye ubeti wa kwanza, anakwenda kwenye ubeti wa pili na wa tatu. Anasema wada'i dhikra li ayami siba, acha kuzitaja siku za ujana. Wada'i dhikra li ayami siba, acha kuzitaja siku za ujana. Ukaanza kutaja, ujue nilipokuwa kijana mimi nilikuwa nafanya hivi, ukataja yale maovu uliokuwa ukiyafanya katika ujana wako, kwamba ulikuwa uvuta bangi sana, wajisifu yani, au ulikuwa ukiwapiga watu sana, au ulikuwa ukizini sana, au ulikuwa ukiiba sana, yani ilikuwa kuna mambo ukiyafanya maovu maovu. Sasa wewe wajisifie ule ujana wako. Ukijana mimi si mchezo, nyimbe zubaa zubaa tu, nawaambia watoto wako au wajukuu mathalan, uyataja yale maovu. Kuna watu wana tabia hizo, sio? Anakumbuka ule uovu wake alikuwa akiufanya, akipiga watu kabani. Sasa anawasimulia wajukuu kuwashajisha. Ndio mazungumzo yake katika majalis. Wada'i dhikra li ayami siba, na acha kuzitaja siku za ujana. Fali ayami siba najmun afal, siku za ujana ni nyota iliyokwisha tua. Fali ayami siba, siku za ujana, najmun afad, ni nyota iliyokwisha tua. Shatua hiyo kama ni jua lishazama aliko tena. Sitaje habari zako za ujana, utakuwa jiaibishe mwenyewe kwamba wewe ulikuwaje, ulikuwa ni mtu wa aina gani, hasa zile habari mbaya mbaya. Sio kaona fahari kutaja mambo hayo. Mungu tusamee bwana, lakini sisi bwana tulipokuwa vijana tulifanya hivi na hivi na hivi. Ukataja mambo yako mabaya, acha. Wada'i dhikra li ayami siba, na acha kutaja siku za ujana. Fali ayami siba, siku za ujana, najmun afal, ni nyota iliyokwisha zama. Kwa sababu mtu kufurahia yale madhambi makubwa uliyofanya ni katika madhambi makubwa vile vile, bali hata madhambi madogo ukiyafanya alafu ukayafurahia ukawa jisifu nao, utaingia kwenye kabira. Sasa kabira ile ya mujahara ya kudhihirisha maovu. Kisha anasema katika beti hii ya tatu baada ya pili kuzungumzia suala la ujana, anasema inna ahla ishatin qaddaitaha, hakika uzuri wa maisha uliyoyamaliza. Inna ahla ishatin, hakika uzuri wa maisha. Qaddaitaha, uliyoyamaliza. Dhahabat ladhatuha, imeondoka ladha yake. ذهبت لذاتها يشاوندوك لذاياك يعني يالي وليفاني يالي موفو وليوتام وليووف تهار شيشة ولا هبات لذاياك تنسيف إن أهنى عيشة حقيقة وزوري ومعيشة قضيتها وليو يماليزة معيشة وليو يماليزة ذهبت لذاتها يمعوندوك لذاياك والإثم حل نذامبي ليهني كثبت كما ni madhambi yako vile vile kwenye daftari lako hapo utayakuta siku ya kiyama lakini ule ile ladha ya ule ubaya uliofanya wala uhisi tena ishaondoka na pingine mingine umeyasahau ladha yake wala huijui lakini dhambi iko haifutiki iko pale pale haifutiki dhambi hiyo ila kwa tauba وذهبت لذة السبا في المعاصي وبقي بعد ذاك أخذ القصاص موجة كتك وشهير كتك البحر الخفيف على سامنين هذا يمعندوك لذة يوجانا كتك معاصي وبقي بعد ذاك أخذ القصاص لما بكي بعد يهاب كتك القصاص ومضى الحسن والجمال وما لي عمل أرتديه يوم الخلاص لو معندوك وزوري na sina mimi amali ambayo nilitarajia katika siku ya kuokoka ghaira dhanni fillahi wa huwa jamilu au fa huwa jamilu fihi akhlastu ghayat alikhlas kwa husnu dhanni pingine kukusalimisha na ukaokoka lakini dhambi tayari imepigwa muhuri iko pale dhahaba alshabab fama lahu min auda ujana ushaondoka hauna kurudi wa atal mashibu fa aina minhu almaharabu mgini katika albahru alkamil kule asema hivi na uzee ushakuja basi uko wapi kukimbia nitakimbilia wapi mimi ndio maana mshairi huyo akasema inna ahna aishatin qaddaitaha dhahabat ladhatuha walithmu hal hakika uzuri wa maisha uliyoyamaliza imeondoka ladha yake na dhambi ni yenye kudhibiti kwenye wana akasema kule kwamba wadai dhikra li ayami siba fali ayami siba najmu afal hili ni jambo jingine lakini katika jambo jingine akitaka kurejea kwenye lile la kwanza anarudi tena kwa kusema watruki ghadata la tahfal biha لا وترك الغادة المراد الجارية اترك الجارية الغادة يعني الغانية أنا سمع نمواتي منامك مزوري ولا لا تحفل بها وسكيناي كل القوم كتازة مسألة يا كوا زنغمزة نكسما نام hapa imezungumziwa swala la kukaa la tahfal biha usikae naye tumsi fi izzin utasiri wewe katika utukufu utakuwa wewe katika utukufu waturfa na utatukuzwa watujal na utaadhimishwa waturuki lghada na muache mwanamke mzuri la tahfal biha usikae naye tumsi fi izzin utasiri katika utukufu waturfa na utatukuzwa watujal na utaadhimishwa kwa maana kwamba kujiepusha na jambo hili na kukaa na wanawake ni sababu ya wewe kupata heshima ni sababu ya wewe kutukuzwa na kuadhimishwa kwa hiyo tarajia kinyume chake tarajia kinyume chake kwa maana utapata udhalili kwa hiyo maneno haya yanaungana na yale yalitangulia katika ubeti wa kwanza lakini pale katika ubeti wa kwanza usijikuona kuna tikirari maneno yanakaririka ule ubeti wa kwanza wazungumzia suala la kutajataja mambo ya wanawake na kadhalika kwa zungumziwa suala la kusema sema na kuzungumza na wanawake. Na hili hapa sasa hivi nazungumziwa suala la kukaa na wanawake. Kwenye jambo la tatu katika masala mamoja. Lakini pia akahama katika ubeti, akaenda kwenye ubeti wa tano, huu ni wa tano Sio? Akasema walha walha an alat lahwin atrabat. Walha an alat lahwin atrabat. Acha walha, acha an alat lahwin, uepukane, uepukane na chombo cha pumbao, ala ya muziki. Unaweza kusema zana za muziki au ala ya muziki. Kwa Kiswahili pia tumika ala. Tambaa huu muziki wa ala, muziki wa ala ni kwamba ni kupigwa vyombo vitupu. Pigwa piano, pigwa na kinanda fulani, pigwa hivi, ngoma tu, hakuna kuimba, hakuna chochote. Kwenye hapo hizi muziki wa ala. Kwa hiyo walha, acha, puuza, puuza kwa maana ya kuacha. An alati lahwi, watuepukane na chombo cha pumbao, chombo cha muziki. Atrabat, chenye kutumbuiza, chenye kufurahisha. Alati lahwi, chombo cha ala ya muziki. Atrabat, kinachotumbuiza au kinachofurahisha, pia unaweza kusema. Hii ni kadhia. Kwa hiyo katika shatri hii ya ubeti, katika ilmu ya mambo ya mashairi, inaambua katika sadri ya ubeti huu, kile kipande cha kwanza, shatri ya kwanza, ile sio sadri, ile shatri ya kwanza katika ubeti yazungumzia na kukataza suala la muziki, yani istimalu alati almalahi, kutumia ala za muziki na mapumbao kusikiliza. Na kuna watu wamepewa mtihani wa kupenda kusikiliza muziki, hawezi kulala kama hatasikia muziki mzuri, wala hawezi kufanya kazi yake kwa ufanisi mpaka asikilize muziki. Wako watu aina hiyo. Kwa hiyo jiepushe na ala za muziki kama vile atumbur, oud, simtir, walkamanja, wasunuj, vitu kama vile alat za zamani na za sasa. Jiepushe na vitu hivyo, achana navyo. Na zimekuja ahadith, walillahi alhamdu, Allah amejalia, tumeandika risala maalum kwa ajili ya mambo haya, hukumu almaazifi wa hukumu almaazif walghinai wa walraqsi fi lislam. Nazungumza mambo matatu: hukumu ya ala za muziki na kuimba na kucheza katika Uislamu, kwa sababu balaa lake limekuwa ni kubwa. Kwa hiyo katika sehemu hii amegusa hapo, kisha baada ya hapo akazungumzia kadhia nyingine ambayo watu wengi wanaghafilika nayo, wazazi, walezi, hata katika mikusanyiko ya watu kama hivi katika vyuo na sehemu mbalimbali, na kuna madhara makubwa. Kadhia hii inasema wa anil amradi murtajil kafal, wa anil amradi, na muepuke umwache amradi mwenye kuvimba kiuno. Murtajil kafal, mwenye kuvimba kiuno. Amradi ni nani? Katika vitabu vya fiqh ukisoma na vitabu vingine, kitajwa amradi, wanamuita mchanga ndevu, mtu mwenye ndevu changa. Kijana anakuwa kuwa hivi sasa, anaanza kutoka vijindevu kwa mbali vile vile ni laini, yule anaitwa amrad. Anaingia kwenye bale sasa, anavuka kidogo kwenye bale na kuja chini kidogo, anaambiwa yule ni amrad. Sasa muache amrad, wa anil amrad, yani alghulamu alladhi lam yablugh awana nabati lihya, ni kijana ambaye hajafikia zama za kuota ndevu. Kwa sababu akishafikia sasa kuota ndevu, ana jina lake, haitwa amrad, unamwita tofauti. Kwa hiyo huyu muepuke pia huyu. na imekuja makatazo kuja akwali mbalimbali kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadith na kadhalika akwali za salafu salih kuhusiana na suala la kukaa na kuchanganyika na amrad kijana wa kiume mchanga ndevu yani mwenye ndevu changa. Huu ni mtihani ambao uliwakumba watu katika kuruni nyingi huko nyuma na sasa pia imekuwa ni mtihani upo lakini watu watafakwan katika hili kwa sababu ni kwa nini imekatazwa, kwa nini waambie ujiepushe na vijana wadogo wanaokuwa sasa wanaokaribia kwenye baligh na kusogea kidogo hapo kwenye baligh na kupita kidogo ndevu zile bado hazijakomaa. Kama wafuatilia mambo utaona kwamba vitendo vingi vya liwaka kwa watoto wa kiume vinaanza katika umri huo. Watu wengi ambao wanamaris wanafanya matendo haya katika hata utu uzima wao kwa maana wanafanyiwa liwaka afala Allah wa iyyakum, yani matendo ambayo yamekithiri kwa vijana wengi wa kiume wanafanyiwa ni katika umri huu ndio wameanza kufanyiwa vitu kama hivyo. Miaka 12, 13, 14, 15, 16, 17, hapa wanaghilibiwa sana vijana hawa kwa kuwa wanachanganyikana na watu wakubwa wenye maarifa yao na matamanio yao na vitu vingi vya kuwaghuri vijana. Huyo mtu anajikuta ameingia katika jambo hili mpaka jikuta amekuwa mtu mzima tayari kashaharibiwa, hafai tena. Utamlaumu tu sana mwanamume mzima bwana pale katika umri ule hakudhibitiwa, amefanyiwa mambo haya na watu wenye tabia chafu. Hasa ukiangalia huko maskuli, mashuleni, huko katika boarding, huko wapi, vijana wengi wanaharibikia hapa. Nini? Kwa sababu hawachungi taratibu na hawaangalii amra. Au mtu wa kiume tu bwana, na nini bwana? Sheria imeweka mipaka kwake. Ndio maneno ya Imam Ibn Warqi. Si masala ya kuna Islam nao bwana mambo yao. La, watu wanachunga kanuni na mambo ya kimalezi na hatua za ukuaji wa mtu. Hatua za ukuaji. Kwa hiyo ushamwona mtu mzima apenda kukaa na vijana vidogo vidogo kama hivyo. Hebu mtilie wasiwasi. Huu vipi huyu? Mbona watoto tu wadogo wa kiume? Sije kusema ah, watoto wa kiume na wachungu kama watoto wa kike. Wewe shauri yako wewe ngania tu. Alafu utakuja kuona matokeo yake. Tulia, utapiga, utafanya hivi lakini tayari mtu ameshakuwa ameshaharibika bila wewe kujua, hujui imeanzia wapi. Kwa hiyo watu waangalie sana watoto wao na vijana wao wanaokuwa sasa. Kuna akwali nyingi za ahlul ilmi zinaelezea kutahadharisha mambo haya. Leo tungeishia hapa, alafu tutakuja kuanzia mitizi insha Allah kwa sababu wakati umekwenda. Unahitaji ufafanuzi, sio? Basi tutakuja kutoa ufafanuzi kuanzia biti hizi mbili. Intabadda tankasifu shamsu duha wa idha masa yuzri bil asal زاد انقسناه بالشمس سنة وعدلناه بغسل فاعتدل. تنزيها بإذن الله الكريم. لكن بعد ما نوشون متي تعليق تزاو كتكهيل سأقول ما نوشون زمان ما كان يسابع بين تيسا من فريق. نسأل الله تعالى ولكم العافية والسلامة والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إن تبدأ تنكسر